الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلقوا تمكمي كوني كتاب شيتو آداب المشي إلى الصلاة المؤلف رحمه الله تعالى لقوا أتاجا التفاضل بين الأعمال kupitana kifadla baina ya ibada za sunna za nawafila kataja as-sala tukaona dalili zake kwamba as-sala min afdhali al-a'mal baadhi ya ulama wakasema katika afdhali al-a'mal ni as-siyam ambayo itakuja بعض العلماء وكاونا كما أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله نبعض العلماء ونونا أفضل الأعمال الحج نهاب نوت البكماء نبقين وكاونا الصدقة على الأقارب ينو أفضل الأعمال اسبقوا كوكيوكونا مجاعة كوكيوكو منجيا وكامنا جاء basi hapo hufai kutegua huyu karibu yangu usi karibu yangu ni uwape watu wote lakini katika wakati wa neema ambao hakuna njaa basi sadaka bora ni ya wale ya karib zako kwanza kisha ni wale yuko mbali fal abad fal abad alafu tukakomea kwenye haji nasema almuallif rahimahullah thumma hajjun yani min afdhalil a'mal an-nafilah عمل بورز السنة بعد فراض الحج لا شك الحج من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال نتوم عليه الصلاة والسلام في الصحيحين السماء من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يومي ولدته أمه أتكايك حجي يمبهي يعني الكعبة أكحجي بزوري لم يرفث أسفاني وشاف أو أسفاني جماع من الرفث وهو الجماع أسفنج حجياك كوكو قوسم كيوي نايهاجك وحلال ولم يفسق na sizungumze maneno ya ufisqi au asifanye ufasiki basi mtu huyu atarudi nyumbani kama alivyozaliwa na mamake kwa madhambi yani hana madhambi wa fi riwaya wal hajj al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna katika haji iliyokuwa mabrur yenye birr ndani basi malipo yake mpepo tukakomea hapo thumma mbele al muallif rahimahullah dhakara آثار أحاديث زكونيش فضل طلب العلم كتيك أفضل الأعمال طلب العلم كسوما علمه كسوما علمه نكتيك أعمال بورسا نكسوما علمه حين خصوصية نكو مومة نكو مك مدوغو مكوبو بارو بارو مزي sote tutakikana talabul ilm hakuna umri ambao utafikia useme ati sasa siwezi kusoma allahumma illa akili kipotea basi ambaye mtu ashapiswa hana akili huyo hatuwezi kumwambia some maana akili hakuna lakini madamu akili iko hata mtu awe mkongwe na mzee namna gani atakikana talabul ilm aendelee nayo haiishi na hii ndio amal bora mpaka mtu afikiwe na mauti na yeye akiwa kwenye talabul ilm la shakka hii ni min afdal al amal ni katika ibada bora sana nataka sisi tushughulike nazo sio kuchezea awqat kukaa faragha yake hudhuria kwenye vikao vya ilmu ukienda nyumbani taali pitia umesoma nini sikiliza sautia za ilmu ukifarigh استفيد هapa استفيد هapa hakuna faragha ya kukaa wala ya kupoteza ikiwa mtu ana akili vizuri ya kupeleka maisha yake. Lidhalika Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu asema inni la akrahu ar-rajula an arahu farigha inni la akrahu ar-rajula an arahu farigha. Asema Abdullah bin Mas'ud, mimi namchukia mtu nikimuona kwa faragha hana la kufanya, ankaa tu faragha. Asema namchukia, ankaa tu barazani hivi ndokodoa mato kama la zuba. Ya akhi, subhanallah, basi ngauketi tu kastaghfir mola wako, ankaa tu hivi kama maskani au mkubarizi au sehemu yoyote. Asema bin Mas'ud, hu mtu mimi namchukia sana, ukaa faragha hana la kufanya, pita mwangalia, pita mwangalia rudio, si faida min dhalik. Kisha akasema laysa fi shay'in min amali dunya wala amali al-akhirah, hajishughulishi na amali ya dunia ambayo itamletea maslaha ya kidunia, vile vile hajishughulishi na amali ya akhira ambayo atakwenda kunufaika nayo. Anka tu hako kwenye ulimwengu, hako akhira. Huyu ni mtu asema namchukia sana, ana shetani amemkalia. Sasa shetani amemkalia. Kwa hivyo tushughulishe nyakati zetu kwa talabul ilm. Huwezi kuna kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kusoma Qur'ani. Almuhim shughuli ibada ziko nyingi, itakuwaje mtu aseme na faragha? La shakka hadha fihi ma fihi. Thumma dhakar almuallif alimamu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah أسمى رحمه الله عن أنس مرفوعا أمي بوكي أنس رضي الله عنه كم بوكي أمتومي صلى الله عليه وسلم أسمى من خرج في طلب العلم من خرج في طلب العلم أسمى أمتومي صلى الله عليه وسلم كنيهي حديثي أتكايك توكا نيماني كواكي مالينغو نيني fi talab alilm, hakutoka kwa kazi nyingine yoyote, ametoka nyumbani amekuja msikitini hapa. Sababu nini? Amekuja kusikiza ilmu tu na kusoma ilmu, hana malengo mengine yoyote. Anayetoka nyumbani kwa nia hiyo, fahuwa fi sabilillah, ataandikiwa thawabu za aljihad fi sabilillah, ataandikiwa thawabu za mujahid fi sabilillah hatta yarji, mpaka rudi nyumbani kwake. Allahu akbar, shufu hadhi al-ujur wal-fadail, hizi fadla utazipata ukiketi nyumbani au ukiketi barazani pale mwangalia picha inatoka? La, huwezi kupata. Lakini umri ni kuwa na akili ya kuutumia umri wako. Wallahi tena, ukikosa fiqhi ya kuupeleka umri wako, utaona umeishi miaka 100 na haina maana yote, na mwingine ameishi miaka 30 akakushinda kwa ibada, kwa sababu zile faragha zako wewe unazozichezea yeye alikuwa kizitumia kule. Fal insani yakun aqil ma nafsi. Lidhalik al-Hafidh ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye al-Fawaid alizungumza maneno mazuri sana. Asema rahimahullah bil-Qayyim, dhaya'ul waqt ashadd min al-maut, dhaya'ul waqt ashaddu min al-maut, kupoteza wakati jambo hilo ni baya kuliko kufa. Yani afadhali ufe kuliko ukiwa hai na una faragha, afadhali ufe. Haya maneno dakiq ya mtu ambaye kwamba ni faqih. Sasa rahimahullah rahmatan wasi'a, kuwa hai na huku kipoteza wakati afadhali umekufa, maana kwa jiwekea hisabu tu. Sasa ndo akasema dhaya'ul waqt ashadd min al-maut, kisha akaelezea sababu nini. Akasema li'anna dhaya'ul waqt au li'anna al-maut yaqta'uka 'anil nas, ukifa utaepukana na watu wako, sio wewe ukifa utawakosa watu wako wale wako hai. Wa amma dhaya'ul waqt yaqta'uka 'anillah wa dar al-akhirah, kupoteza wakati kwenye mambo ya upuzi, hii inakutenga na akhira yako, inakutenga na Mola wako. Si afadhali ufe utengane na watu wako lakini amali zako ziko sawa. Hii ndio alivyosema Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kwa hivyo alhamdulillah leo mtu hana udhuru akisema mimi sina elimu, hana udhuru leo alhamdulillah. Kama huwezi kuja hapa msikitini au mahali kuna usomesha ilmu madarasa popote, waweza kusikiza ilmu ukiwa nyumbani kwako, waweza ukawasha simu yako ukaweka darasa za mashaikh ukasikiliza durus musajjala ukapata faida ukaandika kule nyumbani ukafarig. Kwa hivyo mtu asiseme oh mimi ni mwinga kipindi zama zetu. Alhamdulillah dunia imekuwa fupi, mimi naweza kukaa nyumbani nikahudhuria halqa iko Madina yasomeshwa na mimi nahudhuria kwa simu yangu na nasoma. Allahu akbar, hadha fadlullah. Sasa itakuwaje mtu aseme hana wakati wa kusoma? Hata si wewe huwezi kutoka, huna wakati wa kutoka kule kule kwako nyumbani, waweza kusikiza ilmu na ukiwa pale pale nyumbani. Kwa hivyo kipindi cha saa hii hakuna tena udhuru wa mtu kuwa mjinga. Asiseme mimi ni mjinga, haitokubalika. Kesho akhira akienda mbele ya Allah ataulizwa hizi neema za mitandao alizitumia vipi? Kwa nini hakutumia neema hizi kukaa halqa za maulama kibar akastafid wa mawjuda walillahi alhamd, halqa za Kiswahili, halqa za Kiarabu, alhamdulillah mutarjama ni wewe mwenyewe. Kwa hivyo usiseme una faragha, ha faragha ishughulishe kwenye mambo ya akhira, au kama faragha yako utaishughulisha kwenye mambo ya dunia, basi yawe ni mambo ya kukuletea maslaha ya kidunia kama kuchuma riziki, kutafuta masalihi ya kidunia, sasa sawa. Ama kukaa tu faragha hauko huku hauko huku, hii ni tabia mbaya iliyokemewa na masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Thumma qala ash-shaykh rahimahullah, qala ash-shaykh, asema ash-shaykh, تعلمه وتعليمه يدخل في الجهاد وأنه نوع منه. أسمى قال الشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية البسيمة فقال الشيخ أكون سدي شيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسمى شيخ الإسلام بن تيمية تعلمه kusoma ilmu, wa taalimuhu na kujifundisha ilmu, kusoma wewe mwenyewe na kwenda kusomesha, taalimu kuisomesha elimu, haya mambo mawili kusoma na kusomesha, yadkhulu fil jihad, inaingia katika kupigana jihad. Jihad si lazima ya upanga tu, kuna jihadun bil ilm wal hujja wal bayan, kuna jihad ya upanga, kuna na jihadi ya dalili na hoja. Ha, kuna utumie silaha ya hujja, uvunje shubha za munafikin na murjifin na mutarabbisin bil Islam. Kwa hivyo wale wanaopigana kiupanga wako kwenye jihadi, na wale wanaopigana kifikra, kuvunja fikra za batil na kusimamisha haq, wale pia wako kwenye jihadi. Hawa wanapigana na upanga, silaha ya upanga, na hawa wanapigana na silaha ya elimu, na wote wako kwenye jihad. Lidhalika mufassirun wasema kwenye ile aya Allah alikuhusu kuhusu kupigana na wanafiq kwenye suratul Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala asema wajahidhum bihi jihadan kabira, wajahidhum bihi jihadan kabira. Qala almufassirun wajahidhum bihi yani bil ilm wal hujja wal bayan, hapa maana yake si upanga, ni al ilm wal hujja wal bayan. Kwa hivyo upanga ni silaha ya kupiga adui, na ilmu ni silaha kubwa zaidi kuliko upanga ya kumaliza maadui. Billahi alaikum sahi, mimi nawaulize sahi, ipi ndio silaha uchungu kwa adui? Ni watu wone sisi twaunda mabomu na mafaru na mandege, ama watu wone sisi usoma? Billahi, waulize na tama kufaru, watawaambia hatutaki kuona Waislamu wamekaa mahali wasoma dini yao, maana ile inaleta hatari kwao. Kwa hivyo silaha ya ilmu ndio inatishia kwao kuliko silaha ya bomu wala rasasi wala mabazoka wala chochote. Yote haya yatakwenda na mavumbi. Lidhalika al-kuffar wal-mushrikun, wanaogopa ilmu yetu zaidi ya silaha zetu. Ndio maana baadhi ya ulama wakasema afdhalul jihad hadhul ilm. Na Ibn al-Qayyim رحمه الله بعد kuzungumza hii masala mwisho akarajihisha kwamba jihadul ilm ndio afdal kuliko jihadus silah. Ibn al-Qayyim rahimah Allah baada kutaja hizi khilaf mwisho akasema ar-rajih ni kwamba jihadul ilm afdal min jihadis sayf. Kwa nini akasema rahimah Allah? لأن جهاد السلاح والسيف يحسنه كل أحد. كلام تكيم بوبانغا ونجيه بيتاني تكوين ده كسارة. كيف كلام إسلام أبيزا كيفان جهاده هو يوبانغا. سمع ابن القيم. أسمع كيشا وأما جهاد العلم فلا يحسنه إلا الخاصة من أهله. علمه نيويوتن علمه سيويوتن. كيف هيني أسمع ابن القيم نجهاد الخاصة. Ni jihadi ya watu hasa, haingii kila mtu kwenye jihadi hiyo, na hiyo ndio ikaifanya ndio bora kuliko jihadi hii nyingine ambao kila mmoja kimpa silaha tayari kutumia na yuenda vitani. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kuelewa uzito wa talabul ilm na sisi kusoma. Waqala, kisha akasema baada ya hapo, isti'abu ashri dhilhijja, kuitumia vizuri masiku 10 ya Dhulhijja kwa ibada, bila ibada, kwa kufanya ibada, leilan wa nahara, usiku na mchana. Al-ashr min Dhulhijja, siku 10 za Dhulhijja, ni min afdhalil ayyam inda Allah. Usiku na mchana kwa ibada. Ukizitumia siku 10 hizo kwa ibada sawa sawa, usiku na mchana, afdhal, mtu huyo amefanya amal bora, min al-jihad, kuliko kwenda jihad alladhi lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu, jihadi ambayo kwamba hakufa na mali yake hayakupotea. Jihadi hiyo kama kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma al-amalu fi ayamin afdal minha fi hadha al-ashr. Mtume asema hakuna amali au ibada ambazo ni bora kuliko siku 10 hizi. Qalu masahaba akamwambia, wala aljihad, hata ibada jihad, hizi siku za shinda ibada jihad? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wala aljihad, hata kupigana jihadi inashindwa na kufanya ibada siku 10 hizi, isipokuwa jihadi moja tu ndo itashinda hizi siku 10. Jihadi gani? Illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa mali, isipokuwa mtu atoke ende vitani kwa nafsi yake na mali yake, falam yarji bi shay alafu afe na mali yasirudi. Huyu tu ndo atamshinda mwenyewe Dhulhijja, kufanya ibada Dhulhijja. Ama jihadi nyingine ya kwenda na yeye kirudi salama, hii haishindi kufanya ibada kwenye masiku 10. Allahu akbar, tazama haya masiku. Tukisikia hizi hadithi, kwa vile sisi tuna yaqini yetu dhaifu, yaqini yetu ni dhaifu sana wallahi, hizi siku 10 utakuta zatupitia kama siku za kawaida, hata tuna tofauti yoyote zitakuja sasa hizi, Allahu aalam tutazipata ama tuzipate. Lakini mwezi ujao Dhulhijja zitakuja hizi siku 10. Billahi alaikum, hebu angalieni hali zetu, kila mmoja atazame hali za Waislamu hizi siku 10. Ni wenyewe mtajaza wenyewe, watu lahin sahin ghafilin, hata hawana habari kama tuko kwenye msimu wa khairi, habari hatuna. Na ni masiku ambayo yalikuwa as-salaf as-salih hata hawaoni hawapati wakishughulika na ibada. Lakini ma'al asaf ash-shadid, hizi hadithi zingua kama ngano simuliwa bas. Itakuja Dhulhijja sasa, nyinyi wenyewe tazameni Waislamu watakuwa hali gani, tata'ajjabun, utaona maisha yako kawaida hayajabadilika. Wallahi hadha dha'fu al-iman bila shaka. Mu'min kwenye misimu ya khairi haiwezi kuwa kawaida kama misimu mingine ambayo si ya khairi. Huwezi kuniambia mimi ati Dhulhijja utakuwa sawa sawa na miezi mingine abadan. Na ukiwa hivyo, na maana ni mdhaifu wa iman, huelewi kuendelea nini. Hizi masiku Allah ameziboresha, na tumetajiwa hizi hadithi za kuonesha fadhila hizi siku ili tukimbilie kuzitumia vizuri, sio kusikiza na kuwata hapa hapa, itakuwa haina faida kusoma, twasoma tukiacha. Lidhalik, huu ni udhaifu ambao kwamba atakatuufanyie dawa na tuutibu, tusikae na ugonjwa kama huu wa ajizi. Wengi sisi tuugua ugonjwa wa ajizi, kila mtu ajisikia mzito kufanya jambo, la shaka hii ni aibu. Thumma dhakar qala wa an Ahmad rahimahullah, asema Imamu Ahmad rahimahullah, ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. إمام أحمد مميليك نقولي يسمى hakuna ibada itafanana na haji kwa ubora. Kwa nini? Sababu gani? Asema litaabi alladhi fi, kwa ile shida, ile mashaka iliyoko kwenye haji. Hiyo sababu ya kwanza kufadhilisha haji. Kwa nini haji ni bora? Ile taabu ya safari kwanza. Hiyo sababu ya kwanza. Walitilka almashair, na zile mashair haram, mashair alharam zilizoko kule, Muzdalifa, Mina, Arafa, عقبة جمرة العقبة السعي المسعى المطاف زوت إذن مشاعر نزوري هو إسلام يسبب يفيدي وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله نكون حج كنا موقف هكونا كون إسلام موقف كما هي ونعنين عشية عرفة سيكو عرفة ونسمام وإسلام وط ولكون حج مهالي بموجة وكت موجة asema hii ni mambo ya kuifanya haji ni ibada bora kuliko nyingine. Hii ni kauli ya nani? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Wa fihi vile vile ni katika mambo ya kufadhilisha haji, ya kufanya haji ni bora, inhaakul mali wal badan. Haji ya chokesha, kuna kuchokesha na kuangamiza mwili, nguvu za mwili, walbada, walmal na mali, utatumia mali, utatumia na afya yako. Hii ndo ibada pekee ambayo utatumia zote mbili, mali na afya, kama jihad, mali na afya yako, na haji ni hivyo hivyo. Kwa hivyo hizi ni sababu walotegemea Imamu Ahmad kurajihisha kwamba jihad ndo afdal الأعمال بعد طلب العلم. نحن نقول نسمن الطلب العلم أفضل كل جهاد. هذا خلاف إن شاء الله بيا موجود. أما كوس من أمك أيضا كسمة أساس سيسي جهاد يتكوي كيو سيسي عملية تبور تكون نين هي كوس ونوم. أما كوس ونواك أما كوس ونواك ما نواه هذا كون جهاد. مكوج حديث يا عائشة رضي الله عنها قالت أسمع عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في الجهاد اللي مومبره سا تومي صلى الله عليه وسلم نمين تاكوان دفتاني كوني جهاد عائشة مومبره سا مومواكي تومي صلى الله عليه وسلم كوان دفتاني جهاد فقال تومي كم جيبو جهاد كنا الحج جهاد كنا الحج nyinyi jihad yenu si hii ya upanga, hamtaweza, hamwezi mambo ya vita. Nyinyi Allah amewekea jihad yenu. Jihad yenu nini? Nenda ni haji. Mkienda haji mtataabika miili yenu, mtatumia na mali zenu. Mtachoka. Si nyinyi mtaka kuchoka kwenye vita, basi hiyo ndio vita mpigane. Vita yao nani nini wanawake? Kwenda haji na umra. Kwenda haji na umra. Kwa hivyo mwanamke akikithirisha pande hizo za kwenda haji na umra, la shaka ni amal bora sana kwao, kwa sababu wao hawana jihad ya upanga. Wa an Abi Umama qala rahimahullah, asema Sheikh rahimahullah, wa an Abi Umama radhiyallahu anhu, mipokewa Abu Umama al-Bahili Sudai ibn Ajlan radhiyallahu anhu, anna rajulan, kwamba mtu saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume akamuuliza أي الأعمال أفضل؟ نعمل جاني لبورة زيدي، عمل جاني لبورة زيدي. يعني إذا سنة فراغ يكون أشوف بورة زوت الفراغ. إذا عمل زوت نزوم زابط نزوم زعبد إذا سنة. أي الأعمال أفضل؟ عمل جاني لبورة يسنة. قال تمس السلام جيبوا عليك بالصوم. شكمانا نكفونغا يعني صوم إذا سنة. Shikamana na saumu, fa innahu la mithla lahu, kwa sababu saumu haina mfanoe, haina mfanoe. Saumu ni ibada pekee ambayo haifanani na nyingine kwa ubora, yani kwa ubora na kwa cheo. Na la shaka saum min afdhalil amal. Tumi sallam asema man sawama yawman fi sabilillah بعد الله وجه بين وجهي وبين النار بعد الله بينه وبين النار 70 خريف Allah atamweka mbali na moto 70 kharifan au aman, umbali wa miaka 70, hata uona moto umbali wa miaka 70. Na hiyo alifunga siku moja tu, alifunga siku moja tu, kaifa alifunga siku kadhaa, kaifa alifunga siku kadhaa. Maana hadithi sema man sama yawman fi sabilillah, atakai kufunga siku moja tu fi sabilillah, yani liwajhillah, kwa ajili ya ikhlas lillah, si kwa ria, kafunga lillah siku moja tu ya sunna, basi ba'ada Allahu baina wa baina an-nar 70 khari, Allah tamepusha na moto kama kipindi cha miaka 70, kipindi cha miaka 70, yani atakuwa mbali sana na moto. Kaifa naifunga kila siku, kila wiki, kila kadha, la shaka hadha min afdal al-a'mal, na hiyo ni kuonesha saum ni katika amal bora. Vile vile katika hadithi zinaonesha kwamba saum ni amal bora, hadithi ya Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu anhu, hadithi ya Sahal ibn Sa'd, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivi: inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, peponi kuna mlango mmoja waitwa ar-rayyan, la yadkhulu minhu yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, huwa mlango ni khasa, wataingia wale wenye kufunga tu, yani faradhi na sunna. Maana kama somo ya faradhi kila mmoja afunga, kusudiwa nini hapa? Ziada ya faradhi yani za sunna. La yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, wenye kufunga sana watakuwa kitumia mlango huo kesho peponi, kuingia peponi. Kisha akasema mbele, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, hakuna mtu yoyote ataruhusiwa kuingia hapo isipokuwa wao tu wenye kufunga. Na mtu akija mlango utaambia ah, ondoka wewe, uko ufungi, nenda kule huko kwenye kufunga hasa. Yuqalu, wataitwa, kutawitwa malaika, watasema aina as-sa'imun, wako wapi walikuwa kifunga duniani, wako wapi? Fayaqumuna, watasimama. La yadkhulu minhu ahadun ghayrum, hakuna mtu ataingia isipokuwa ni wao kwenye huo mlango. Fa idha dakhalu, wakisha kuingia wale wenye kufunga, ughliqa, mlango utafungwa, itabakishwa ile milango mingine saba, huwa nane umefungwa, huwa wenye kufunga tu, wakisha kumalizika utafungwa kabisa. Falam yadkhul minhu ahad, hakuna mtu ataingia. La shakka, hii inaonyesha wazi fadhila ya siyam, na kwamba saum ni katika afdal al-a'mal. Na isitoshe vile vile hadithi ya Abu Huraira, Mtume alayhi salatu wassalam aliposema, kila amal ibn Adam lahu al-hasana bi ashri amthaliha, kila mtu atalipo moja kwa kumi. Kisha akasemaje? Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah akbar, hii mwanzo yatosha kuonesha saum imeshinda ibada nyingi sana. Hii moja yatosha. Allah kusema tu fa innahu li, saumu ni yangu. Sote tunajua kwamba ibada zote zana za Allah, sala ni ya Allah, sadaqa ni ya Allah, hajj ni ya Allah, zaka ni ya Allah, lakini Allah hakusema as-salatu li, al-hajj li, hakusema. Amesema illa saum fa innahu li, saumu tu ndo ibada mimi nimeichagua, akaitegemeza kwa nafsi yake, Allah yangu, hii ibada ni yangu. Wa ana ajzi bihi, na mimi peke yangu ndo nitakai kuilipa. Allahu akbar. Sasa wewe watarajia makubwa ama madogo kwa Mola wako? Mola wako akwambie hii amal mimi nitakulipa mimi, watarajia makubwa ama madogo? La shaka makubwa sana. Chukua tu mfano mdogo mdogo. Iki hapa ulimwenguni kuna mfalme mkarimu wa kutoa sana, mfalme mkarimu anayetoa sana, wakaletwa mbele wafanyikazi wake wale kupewa zawadi, huyo kapewa gari, yule nyumba, yule nini, yule nini, akabakia mmoja wa mwisho. Yule mfalme akasema ah, huyu ni acheni mwenyewe, huu mwacheni kando, huu malipo yake nitafanya mwenyewe kwa mkono wangu. Wale wengine kama nyima waziri na simamieni wale mwalipe lipi, huyu ni acheni mwenyewe. Watu wote watasema nini? Kila mmoja atatamani kuwa ule mmoja aliotengwa, eh? Kila mmoja katika wale waliolipo, ah, mimi ningetamani ningeambiwa ni mimi le nikae kando nimngoje mwenyewe anilipe. Hakadha. Kwa nini? kwa sababu watarajia makubwa kwa yule mfalme mkarimu, hawatarajii madogo. Na hii ni kwenye mustawa wa ulimwenguni wa duniani. Sasa al-an kaifa bi malikul muluk ambaye hakuna mfalme zaidi yake subhanahu wa ta'ala, akwambie wewe takulipa mwenyewe tahuku. Allah akbar, watarajia mangapi hapo? Makubwa sana, kwa sababu Allah ni mkubwa na yake ni makubwa, kuna madogo subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah analipa akimimina malipo, halipi kama sisi tunavolipa kwa uchoyo. Allah subhanahu wa ta'ala analipa kwa uzuri subhanahu wa ta'ala. Thumma baada thalik, baada ya kuelezea fadhila ya siyam na hii hadithi, waqala sheikh, asema vile vile sheikh, waqad yakunu kullu wahidin afdala fi hal. Manake zimetajwa ibada nyingi. Kuna hadithi zaonesha sala ndio afdalu al-ibad, kuna hadithi zaonesha sadaqa ndio afdalu al-amal, kuna hadithi zingine zaonesha kwamba somu ndio bora, kuna hadithi zingine zaonesha jihad ndio bora, kuna hadithi zingine zaonesha haji ndio bora. Kwa hivyo zimetajwa ibada nyingi kwamba ndio bora. Sasa hapa Sheikh asema, asema kutaka kufanya jamu kukusanya hadithi zote, asema hivi, waqad yakunu kullu wahidin, na huenda ikawa kila ibada moja katika hizi tulizotaja, afdala fi hal, ni bora kulingana na hali ya ule mtu, na hii si bora kulingana na hali nyingine. Kwa sababu maswahaba wengi wameuliza swali, mmoja amekuja akauliza nini amal bora, akaambiwa ni saum. Mwingine akaja akauliza amal bora nini, akaambiwa ni jihad. Sahaba mwingine akauliza afdalu amali nini, akaambiwa ni sadaqa. Ina maana sasa kila mtume, kila sahaba alikimjibu na jawabu nyingine nyingine. Sasa ulama wasema maana ya kumjibu hivyo ni kwamba mtume huwa alikuwa anajua hali ya ule sahaba, huyu nikimpeleka kwenye jihad ndio atafanya vizuri, ndio ayomwambia jihad. Na ule mwingine akiuliza akamwona huu ana maili ya kufunga, ana moyo wa kufunga, alipouliza amal bora akamwambia nikufunga, kwa sababu yomjua hoda, yani yeye ana moyo wa kufunga. Na mwingine ni mtoaji sana, akimuuliza afdalu amal, mtume amwambia ni sadaqa, kwa sababu amjua huyo yuko sawa, ana mali na anaweza kutoa. Wa hakadha, ndio akasema hapa ulama, kuzifanyia jamu, kuzikusanya hizo hadithi zote, ni kwamba kila mmoja aangalie pale Allah alipomfungulia ashikamane nao, ndio sawa. Ikiwa Allah amekufungulia ibada ya sala, ishike usiiache, qiyamu layl, tahajjud, nini, shika madamu sala kwako ni rahisi. Ikiwa Allah amekufungulia ibada ya kufunga, kufunga kwako ni kama kunywa maji, rahisi, shikilia usiachilie, endelea. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekufungulia kwako ibada ya kutoa, kutoa kwako ni kitu kidogo sana, toa, usishike mkono, toa, toa. Hii ndio mwanadamu atakafanya, kama Imam Ahmad alivyosema, alisema nini, undhur ma huwa aslahu liqalbik, chagua katika hizo ibada zote ipi moyo wako waweza kuifanya ufanye. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu, yani ni nadra wako, tuseme hakuna, lakini ni wachache katika waumini, Allah yuwafungulia milango yote ya ibada. Wako hao wachache sana, kama Abu Bakr, sio? Mtume aliuliza nani leo amemka amefunga, ana. Nani leo amemka ametoa sadaqa, Abu Bakr asema ana. Nani leo amemka ameshindikiza jeneza, ana. Kwa hivyo mtu mmoja, lakini Allah amemkusanyia milango ya ibada yote, radiyallahu anhu warḍa. Lakini wengine sio hivyo. Kwa mfano, kuna mtu aweza kusimama au aweza kushikilia swala za sunna, qiyamu layl akasali taraka 30, hana shida. Lakini ukimwambia kutoa shilingi moja sadaka, Allahu akbar, umempa kazi kubwa kama jabali. Wako watu namna hili, Allah amemfungulia huku, huku hakumfungulia. Sasa ukiona Allah haja kufungulia kwenye kutoa hiyo swala, basi shikilia, enda nayo, si kwako rahisi kuswali. Na wengine afadhali atoe maelfu na malaki ya pesa, atoe sadaka, lakini kuswali sunna raka mbili kama jabali kwake. Ukimwambia baada ya swala usitoke mbio, swali baadia au swali kablia au kadha, sunna zile za ratiba shikilia, anaona uzito. Lakini kutoa, aiza kutoa maelfu mapesa, hana shida. Kwa hivyo shikilia ule mlango Allah alokufungulia, kama unaweza kutoa basi shikilia sawa sawa. Wa hakadha, na mwingine ukimwambia kufunga aweza kufunga kweli kweli, saumu kadhaa za sunna kazishika na kazifunga wala una shida. Lakini ukimwambia kutoa sadaka, Allahu akbar, mwambie hapa kahitajika shilingi 50 tu, ni balaa. Wahakadha. Kwa hivyo Allah amegawanya baina muyul za ibada kwa watu. Sasa wewe shikamana na ule mlango Allah alokufungulia ukaona ni rahisi kwako, shikilia na usiache. Hii ndio ninavyotaka. Kwa hivyo usisikie ah, hii hadithi imesema afdhalu al-amal ni jihad, tashika jihad. Mara ukapita hadithi nyingine, ah, amal bora ni kufunga, ah, mimi nitaenda kufunga. Mara shika hadithi nyingine, amal bora ni sadaka. Utakuwa sasa umechanganyikiwa juu shike wapi. Lidhalika angalia moyo wako wamailika na ibada gani katika hizi alizozitaja mtume, shikilia hiyo moyo wako unaweza, endelea nayo. Na kule kwingine usiachilie, jitahidi. Jitahidi pole pole. Hii ndio ninavyotakana kuamiliana na hizi hadithi. Ndio akasema hapa Sheikh, li fi'li an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ihi. Hivyo ndio alivyofanya mtume na makhalifa wake, bihasabi al-haja wal maslaha. Kila ibada huwa bora kulingana na haja ile ibada inavyohitajika na maslaha ile ibada. Kuna ahwal saingine zikafikia tumekarajihisha jihad. Kwa mfano kuna vita vimesimama na yeye anahitaji jeshi, ataka watu. Akija mtu akimuuliza, ya Rasulullah, amal bora, hebu niambie nini? Mtume toba atamwambia jihad, maana anamhitaji huyo askari kwa jeshi. Haizi mwambia pale ati sadaka amwenda zako, la, yeye anahitaji jeshi. Kwa sababu gani? Maslaha saa ile ni kufanya jihad, si sadaka. Na itakuja wakati kumeingia ukame, njaa, watu hawana chakula. Akaja sahaba akauliza, ya Rasulullah, amal bora nini? Hawezi kumwambia ati twende jihad, subiri jihad ikija ndio utoke. Na huku watu wafanjaa, atamwambia sadaka. Ili yule bwana aende atoe, kwa sababu saa ile kuna haja, ile ibada yahitajika kwa haja yake. Wazi? Kwa hivyo mtume alikuwa na fiqh ya kumjibu kila sahaba na hali ya kulingana na yeye. Ndio maana utakuta riwaya zimekhtalifia, hii inasema hivi, hii inasema hivi. Kwa hivyo kugeuka matamshi ya riwaya ni kwa kutofautiana na hali ya muulizaji, ni kulingana na hali ya muulizaji. La ila zote ni sahih na zote ni katika afdal al-amal. Al-an tutachukua mfano ambao ni waqi, leo hii sahihi. Sasa hivi aje mtu akuulize, umuona ana hamu kufanya ibada, akakwambia ni hebu nifundishe ni ibada gani bora mimi nishikilie sahihi za mahisi, ibada gani bora kabisa ambayo nikiishikilia mimi nitapata thawabu nyingi sahihi. Utamwambia ni ilmu, bila shaka utamwambia talabul ilm, kwa sababu haja sahihi tuna juhal wingi wanalingania ahlul jahl wal qassas wal wu'am, na fitna nyingi, firka mbovu nyingi, bid'a nyingi. Wakati kama huu hakuna amal bora hata kushinda jihadi, kushinda chochote, hakuna zaidi ya ilmu, kwa sababu ile haja iliyoko sahihi ya ilmu ni kubwa kuliko haja ya jihadi. Haja ya ilmu sahihi ni kubwa kuliko haja ya chakula. Billahi alaik, sikizeni hizi fatwa mbovu zinavyotolewa kwenye maridio na mativi na manini, fatawa mbovu kabisa, jahili imezidi. Ahlul ilmu wanakufa, wanaenda zao, dhaifu ilmu, dhaifu. Alafu zama kama hizi mkute mtu akwambia ati hajui la kufanya, la shaka hadha min al-aib. Kwa hivyo zama kama hizi, kama mtu anataka afdalul a'mal kwenye zama hizi, hakuna zaidi ya talabul ilm. Wallahi saa hizi talabul ilm ndio asema Ibn Uthaymeen, saa hii talabul ilm ndio afdal hata kushughulika na mambo ya jihad. Sababu gani? Kwa sababu kathura al-jahl wa kathura al-fitna wa kathurat ash-shubha wa kathurat du'atu su. Wangapi walinganizi waovu wako kwenye jamii saa hii, wanalingania bid'a, wengine wanalingania shirk billah, billahi ala. Watu wanaambia Waislamu, nendeni kwenye makaburi musete ule mtanga, mkanyage ule mtanga, alafu muombe haja zenu. Udhu billahi, ni mushriki kiasi hiki leo huyu ni ulama? Nasalullah alafia wassalama. Alafu leo hii amekuja mtu ataka kufundishwa ibada, umefundisha ibada gani nyingine? Mwambie piga goti usome, uje kutoa ujinga wanaosema watu kama hawa. Utaambiwaje wewe ati ukende kwenye kabri ukakanyaga michanga, ufanye bidii ukanyage kwanza ile michanga upate kutabaruku, kisha waambiwa kwamba ati ukienda kaburini ukisoma haja zako zajibika kila ukienda pale. Kisha mtu huambia watu na mambo haya yako kwenye Qur'ani, a'udhu billah. Huu ni mtongo Qur'ani iliyompotosha yeye. Kwa sababu Qur'ani ni hujjatun lak au alayk. Huyu Qur'ani ni hujja alayhi, sio lahu. Itakuwaje aone kwenye Qur'ani kuna aya kukuamrisha shirki? Isipokuwa moyo wake umeoza na umepotoka. Fallah, Allah, watu kama hawa sasa. Ahlul jahl kama hawa wanaozunguka kuzungumza neno kama haya. Hapa ndo kuko haja sisi kuhimizana kusoma sawa sawa. Ikiwa fatwa kama hizi leo za rushwa kwenye umma na watu takbir, eh? Sherekea kwamba yule bwana amezungumza maneno mazuri. Wallahi hii ni hatari sana. Hawa ndo watu watakaopigwa jihadi kwanza ya hujja na ilmu na bayan kuliko jihadi ya upanga kwenda kutafuta kafiri. Hawa hawa kwanza ndo kupigwa jihadi kwa ilmu na kwa bayan na kwa hujja. Kwa hivyo atafutao amal bora sahihi, yoyote akikuuliza wewe mtume kwenye nini? Talabul ilm. Kwa sababu sahihi hakuna mfano wa talabul ilm kulingana na haja na maslaha ya zama hizi. Tuhitaji ilmu hata zaidi ya chakula, hata zaidi ya chakula. Thumma qala rahimahullah wa rajjaha Ahmad fadilatul fikr ala as-salah wa as-sadaqa. Imam Ahmad kwenye kauli riwaya yake nyingine amependekeza mtu kufikiria sala, yani al-fikr hapa ni al-i'tibar, kuzingatia, kuzingatia sala na kuzingatia masala ya sadaqa, kuithirisha sadaqa, kithirisha sala za sunna, kithirisha sadaqa za sunna za kujitolea, eh, wale muhtajin, wale madinin, kuna watu wanadaiwa wamelemewa na madeni ukamkidhia deni yake, kuna mtu anafaka ana fakr ana haja ukampa haja zake, kuna mwingine amelemewa na maradhi akataka matibabu fatatasaddaq alayhi wa ghairi dhalik. Hii ndio fikra Imam Ahmad au i'tibar hii Imam Ahmad ameizingatia pia katika riwaya yake ya pili kwamba sala na nini na sadaqa, sala na sadaqa. Kwa hivyo hizi pia katika afdhalul a'mal bila shak, hizi pia katika afdhalul a'mal bila shak. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kuwasifu waja wake wema wenye kusimama kwa sala na dhikr, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yani kwenye kusali ukisimama ikiwa umesujudu umekaa, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati al-ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban. Hapa alikuwa wasifu waja wake wema wanamdhukuru Allah kwenye sala na nje ya sala. Fadalla ala anna as-sala min afdhali al-a'mal. Thumma ba'da dhalik asema sheikh faqad yatawajjahu minhu anna 'amal al-qalbi afdhal min 'amal al-jawarih. Kulingana na maneno ya Imam Ahmad hapa, mtu apeleleze azingatie kuhusu sala na sadaqa, kana kwamba Imam Ahmad asema yuashiria kwamba amali ya moyo ndio bora kuliko amali ya viungo. Na kweli tushasoma nyuma kwamba al-asl anna jinsa al-a'mal al-qulub afdal min jins a'mal al-jawarih, jinsu a'mal al-qulub afdal min jinsi a'mal al-jawarih, jinsi ya amali ya moyo ni bora kuliko jinsi ya amali ya nje ya moyo, yani ambayo haionekani iliyoko ndani ya moyo ni bora kuliko jinsi ya amali ya nje, sala wa sadaqa ghadhalik. Lakini sio afraduha, kuweza kupatikana afrad za amalu al-dhahir zikawa bora kuliko afrad za amalu al-batin. Tuzungumza jinsi asli. Lakini ziko amali zingine za nje zaonekana lakini ni bora kuliko nyingine za ndani wa hakadha. Lakini al-asl mara nyingi moyo ndio kila kitu, moyo ndio kila kitu. A'malu al-qulub ni kama ni al-mahabba, mahabbatullah, khawfullah, khashiyatullah, eh, hizi ndo a'malu al-qulub. A'malu al-jawarih ambao ni za nje ni kama ni as-salah, sadaqa, al-hajj, zile a'mali zinazoonekana, birrul walidain na nyinginezo. Lakini haina maana hizi pia si bora, kila saa nyingine iza kaja hali hii ikawa bora kuliko hii kama tulivyozungumza. Dalili ya kuonesha kwamba amali za moyo ndio bora, qala wa yuayidu hadith, hii hadithi ya Abi Umama, hadithi nyingine سيو أبي أمامة أبي أمامة تشهيت عجا توم صلى الله عليه وسلم سيما أحب الأعمال إلى الله الحب في الله عمل بورك والله نكوبينك وإلي الله محبة المحبة في الله ولله ومن الله زتتات umpende Allah yeye mwenyewe na upende mambo yake subhana amri zake na upende kwa ajili yake na umpende anayependwa na Allah zote hizi ni amali nzuri sana za moyo walbughdhu fillah na uchukie kuchukia uchukie mambo Allah anayochukia yale makatazo Allah aliyokataza yote yuachukia na wewe uyachukie azina walkhamr ghayr dhalik na vile vile umchukie anayechukiwa na Allah Allah anawachukia maadui zake anawachukia kufar na lazima wachukie kama mpenda Allah kweli lazima wachukie maadui zake na Allah kwenye Qur'an anasema maadui zake kina nani alkufar يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أكويت كفار مادوي كويموني لازم أن يبقى وشكية كما الله نفو وشكية كما أمبند الله كويلي سازوا هذا هو إذن نو يشكية يلي مامبو الله نو يشكية وسيفاني حقاً يجيتو البغض في الله إن عمل كبوة سنة وكيشنغوزة هي حديثي وتكوت دينيتو إمسماما كوني نغوزن بيلي مهمو kupenda na kuchukia hakuna kama wanavyodai hawa sufia wal khurafiyun kwamba oh ni kupenda tu kila mtu atimpende hii ni urongo hakuna hata dini moja hata zio za batil sahihi lazima wao wanachukia kuna vitu wanachukia lazima kwenye hiyo dini yao ya batil waulizeni makafiri sasa hivi mnachukia nini tawaambia wanaoyachukia haya mambo ya Uislamu asi atuyapendi mambo haya kadha wazi kwa hiyo ndio ilivyo. Kwa hivyo dini yetu imejengewa baina nguzo mbili, kuchukia na kupenda. Ukipenda tu bila ya kuchukia, ukipenda tu bila ya kuchukia, huyo si Muislamu? Si Muislamu kabisa, ashatoka nje ya Uislamu. Na anaichukia tu bila ya kupenda pia si Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu ashavunja shahada. Ile shahada imejengwa kwa nguzo mbili, kuchukia na kupenda. Unaposema la ilaha ini albughd fillah ni kuwachukia wale waola wabaya na ukawaacha unaposema illa allah ini alhub umemkubali mola ni allah na umempenda na utamwabudu kwa hivyo ukimailika kwenye moja tu ukaacha nyingine huyu mtu ametoka nje ya Uislam kabisa mpaka arudi tena kwa sababu ashaivunja ile shahada yake alhub fillah walbughd hii ni nukta muhimu sana ambayo watu wengi leo hii wanashindwa kuifahamu vizuri. Dini yetu ni hiyo, ni lazima upende na uchukie. Upende na upenda Allah na wanaopendwa na Allah na uchukie na mchukiza Allah na wanaochukiwa na Allah. Hii ndio dini. Hakuna zaidi hapo. Na hadithi nyingine kaitaja awfaqura al-iman an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Kamba nzito ya iman, kamba ngumu ya iman ambayo haikatiki muhimu. Ni nini antuhibba fillah ni upende kwa ajili ya Allah wa tubghida fillah na uchukie kwa ajili ya Allah kwa hivyo ina maana hauwezi kuwa muislamu haiwezekani upate muislamu alafu hapendi kwa ajili ya Allah na hachukii kwa ajili ya Allah hum kafiri au anapenda kwa ajili ya Allah lakini hachukii kwa ajili ya Allah hupe kafiri au anachukia kwa ajili ya Allah lakini hapendi kwa ajili ya Allah hupe kafiri inavyotakana nani antuhibba fillah wa tubghida upende na uchukie dini lazima uchanganye vitu viwili kupenda na kuchukia uwapende watu fulani na uwaeke karibu na hao ni wale awliya Allah wal mu'minun na uwachukie watu fulani na uwaeke mbali nao ni al kufar wal munafiqun na hii ndio shahada ya la ilaha illa Allah kwa hivyo masala ya kuregezwa regezwa hii kalima ya shahada watu kuivuta watakavu hawa ni ahlul batil na utawasikia sahihi wamejaa mina sufia wal khurafiyun wahdatul adyan wote dini moja bana msitakulete ubaguzi huu ubaguzi ubaguzi umeumbwa hautoki Allah subhanahu wa ta'ala asema nini huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Apinga na hiyo. Taweza kuipinga? Kwa hiyo leo naambia watu kwamba watu wote dini moja, huu ni mrongo, anakadhibisha Qur'ani. Kuna kufar, kuna muslimun. Watu waumini wanapendwa na makafiru wanachukiwa wa hakadha. Na hii ndio dini ya Uislamu sahihi. Naktafi bihadha alqadr kwa leo. Tutakomea hapa insha Allah Ta'ala.